Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili AK Televizyon seyircileri ve AK Radyo dinleyicileri, cumanız mübarek olsun. Bu cuma bir başka öneme sahip, diğer cumalardan farklı bir cuma. Hicri yeni bir yıl başladı. Bu yeni yılın birinci gününde bulunuyoruz. Bizim takvim hesaplamalarımıza göre bugün Muharrem ayının cuma günü, ikisi olmuş oluyor. Dün perşembe günü biriydi. Fakat Arapların takvim hesaplamalarına göre Arap aleminde, yani bugünkü Suudi Arabistan'da ve diğer Arapların yaşadıkları yerlerde, benim baktığım takvimlerde çarşamba günü gösterilmiş. Hicri yeni yılın birinci günü olarak bizde perşembe günü biri, cuma günü ikisi olmuş oluyor. O halde sizin hem cumanızı tebrik ederim, hem de 1418 Hicri yılınızı kutlarım. Yeni yılınız hayırlı ve mübarek olsun. Feyizlerle doğsun. Allah-u Teala Hazretleri bu 1418 Hicri yılını bütün alemi İslam ve bütün Müslümanlar için hayırlı ve mübarek ve müteyemmen eylesin. Şerleri def eylesin. Hayırları feth eylesin. Lütfuna mazhar eylesin. Müşkilatları halleylesin. Müşkillerin hallini asan eylesin. Derdi olan kardeşlerimizi dertlerinden kurtarsın. Borçlu olan kardeşlerimizin borçlarını eda etmelerini nasip eylesin. Cümle kardeşlerimizi mutlu ve bahtiyar eylesin. Aziz ve sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz bizim ülkemizde iki hatta üç takvim var. Bu takvimlerden birisi asırlardır alemi İslam'da kullanılan kameri takvimdir. Onun 1418. senesine girmiş bulunuyoruz. Diğeri şemsi takvim, şu anda kullandığımız efendim batıdan uyarlanmış olan takvim oluyor. O Hazreti İsa ile ilgili olduğu için miladi takvim diye adlandırılıyor. Fakat bizim bütün dini çalışmalarımız, ibadetlerimiz Hicri kameri takvime göre efendim düzenlenmiştir. Efendim Ramazan ayı çok mühim bir ibadet ayıdır ve Hicri kameri takvimle ilgilidir. Yani miladi takvimde onu efendim yerleştirmek mümkün olmuyor. Ayrıca Hac ayı son derece önemli bir gün olan Arafa günü, efendim son derece mühim olan Arafa günü, o da Arafat'ta hacıların çıktığı zaman ki gün, ki o gün çıkamazlarsa bir gün önce bir gün sonra başka bir zamanda çıksalar olmaz. O da efendim Zilhicce'nin 9'udur. Önemlidir. O bakımdan Hicri takvim cihan durdukça, Müslümanlar yaşadıkça yaşayacaktır. Efendim hayırlı ve mübarek olsun. Bu Hicri takvimin biraz açıklamasını yapmak istiyorum. Biliyorsunuz Araplar Hicri kameri ayları, yani Muharrem, Safer, Rebi'l-Evvel, Rebi'l-Ahir, Cumadel-Ula, Cumadel-Ahire, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade, Zilhicce. Yani birinci ay Muharrem, son ay Zilhicce, 12. ay Zilhicce olmak üzere. Bu kamere, kameri hilali gözlemeye dayalı takvimi, tarihçilerin rivayetine göre Hazreti İbrahim Aleyhisselam zamanından beri kullanmışlar. Yani Hazreti İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail'i getirip de Hacer validemizle efendim Mekke-i Mükerreme'nin olduğu ama o zaman boş bir saha olan, ekin bitmez ve taşlık bir kumluk vadi olan yere iskan ettiği zamandan beri bu kameri takvimin ayları kullanılmış. Fakat cahiliye devrinde bu ayların kullanılması da bir takım tehirler, geciktirmeler, öne almalar ve seneyi 12 ay değil de 13 ay yapmak gibi keyfi uygulamalar olmuş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz veda haccında bu hususa temas ederek bu nesi denilen efendim şeyin aylarla oynamanın, onların efendim zamanını değiştirmenin, öne arkaya almanın doğru olmadığını beyan duyurmuş. Bu konuda ayette var. Ve ayların 12 olduğunu ve 12 ayın bir sene teşkil ettiğini ayet-i kerimede beyan ediyor. İnne, Bismillahirrahmanirrahim, inne iddeteşşuhur indallahi isna aşere şehren fi kitabillahi yevme halakas semavati vel ard minha erbaatun hurum diye efendim ayet-i kerimede geçtiği için şer'i bakımdan büyük bir açıklıkla, kesinlikle ifade edilmiş olduğuna göre 12 ay bir senedir ve bunun 4 ayı, bu senenin 4 ayı haram aylardır. Çok mübarek, çok muhterem ve çok hürmetine riayet edilmesi gereken aylardır. Bu haram aylar, 4 haram ayın efendim 3 tanesi peş peşedir. Zilkade, Zilhicce ve Muharrem. Yani eski senenin son 2 ayı ve yeni başlayan senenin 1. ayı olan Muharrem 3'ü peş peşe gelirler. Eski senenin 2, yeni senenin 1 ayı olmak üzere 3 aylar peş peşe gelirler. Bu hac aylarıdır. Hac mevsimidir. Mevsimi haçtır. Efendim bu aylarda cengücüler, efendim kavga, efendim yol kesme vesaire gibi şeyleri Araplar son derece sakınırlardı, yapmazlardı. Aralarında kan davası olsa, husumet olsa bile efendim hasmını görmezlikten gelirlerdi. Bu 4 aydan bir tanesi uygulamada ta bu 3 aydan uzakta Recep ayı olmuştur. Yani mübarek 3 aylar dediğimiz Recep, Şaban, Ramazan. Ramazan'dan 2 önceki ay haram ayların 4.südür. Geçtiğimiz konuşmalarımızda Recep ayı girdiği zaman bunu güzelce açıklamıştık. Şimdi demek ki Zilhicce ayı bitti. Haccın yapıldığı Zilhicce ayı bitti ve yeni yılın Muharrem ayı başlamış oldu. Yeni yılı bütün alemi İslam'a, Müslümanlara kutlu olsun, mutlu olsun diye temenni ediyoruz. Bunun nasıl kararlaştırıldığı hakkında da tarihi bilgi verelim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zamanında o yörede kullanılan belli bir tarihleme yoktu. Belirli mühim olayları zikrederek ondan şu kadar önce, bundan şu kadar sonra diye anlatırlardı. Mesela fil olayı bir mühim olaydı. İşte Ebrehe ordusuyla Kabe'yi yıkmak için efendim şeye Arafat'a kadar, Müzdelife'ye kadar fil olan ordusuyla geldi. Fakat ebabil kuşları onların üzerine attıkları taşlarla ordu münhezim ve perişan oldu. Bu çok mühim bir olay. Efendim şeyde elem tere keyfe faale rabbuke bi ashabil fil efendim diye başlayan ayetlerle Kur'an-ı Kerim'de vuku anlatılan Araplarca maruf, meşhur bir olay. Çok olağanüstü efendim bir olay. Büyük bir ordu Mekke'nin yakınına kadar geliyor. Fakat Mekkeliler çarpışmadan efendim bir takım manevi böyle musibetlerle münhezim ve perişan olarak yenik ekin taneleri gibi bitik olarak dönüp gidiyorlar. Bu fil olayı diye geçer. Onun için mesela bir olayı anlatacakları zaman fil olayı fil yılında oldu. Fil yılından 2 sene önce oldu, 3 sene sonra oldu gibi böyle isimlendirmeleri vardı Arapların. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zamanında da efendim isimlendirmeler, buna benzer isimlendirmelere rastlıyoruz. Efendim mesela Peygamber Efendimiz'den izin istediler Kureyş kendilerine çok zulmedince Müslümanlar. İzin çıktı hicret etmeye, ona efendim senetül izin dediler. Böyle bir isimlendirme. Sonra mesela senetül hüzün denildi. Böyle mühim vefat hadiselerinin olduğu efendim seneye. Buna benzer isimlendirmeler. Mesela savaşa izin çıktığı zaman müşriklerle, onlar size nasıl saldırıyorsa, nasıl sizinle savaşıyorlarsa siz de karşılık verin, çarpışın diye savaşmaya, savunmaya müsaade olunan yıla da senetül kıtal denildi. Tabii bu Peygamber Efendimiz'in hayatında mühim olaylarla bunları anlatmak kolay oldu. Fakat Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra bu işte bazı sıkıntılar başladı. Yani nasıl anlatacaklar bir olayın vukuunu? Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın halifeliği zamanında hicretten 17 yıl geçtiği sırada yani Hazreti Ömer'in Yemen'e hakim ve kadı olarak gönderdiği Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh bir resmi yazı göndermiş halifeye. Efendim Şaban ayı diye bir tarih atmış ama ay ismi var fakat gerisi yok. Tereddüt hasıl mektup Yemen'den Halife Ömer'in eline ulaştığı zaman acaba hangi Şaban? İşte şu yakındaki Şaban mı yoksa daha önceki Şaban mı diye. Bunun üzerine ashabtan bazı kimseler ve sevgili büyüğümüz Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh demişler ki bu olaylar gittikçe böyle karışabilir. Bir tarihleme yapmamız lazım. Bu husustaki karışmaları engellememiz gerekiyor diye tedbir önermişler. İhtar etmişler, teklif etmişler halifeye. Onun üzerine çeşitli ihtimaller düşünülmüş. Acaba Rumların takvimini mi kullanalım? Fürslerin yani İranlıların takvimini mi kullanalım diye. Fakat onlar güneş takvimi olduğu için güneş takvimini çöldeki insanlar efendim hangi alametle bilecekler? Onu tespit etmek ve uygulamak zor olduğundan yine ananevi ayın durumuna göre olan takvim üzerinde karar kılınmış. Biliyorsunuz ay dünyanın etrafında döner. Bu dönmesi itibari olarak 29 gün küsur raktadır. 29 buçuk gündür. Bu buçuk bazen eklenir. Aya 30 gün olur. Bazen eklendiği için, ötekisinden alınmış olduğu için bazı aylar 29 gün olur. Ama bunun uygulamada, Arapların uygulaması çok kolaydı o devirin şartları altında. Hesap yapılamadığı için, haberleşme zor olduğu için bunun hesaplanması gayet kolaydı. Güneşle ayın aynı hizaya gelmesine gökteki efendim olaya içtima denir. İçtimadan sonra batı ufkunda güneş battıktan sonra yani ay dönerken 29 günlük devri esnasında bir noktaya gelir ki güneşe yaklaşır. Güneşle aynı hizaya gelir. Güneşle olan hizası aynı olunca içtima hali deniliyor. İçtima halinden sonra batı ufkunda güneş battıktan sonra görünen ilk hilal yarın yeni bir ayın başlangıcı diye bir herkesin gördüğü bariz bir işaret olmuştur. Onun için böyle yeni hilal, Farsça tabiriyle nev hilal, yeni bir ayın başlangıcıdır. Böylece Ramazan ne zaman giriyor, Şevval ne zaman giriyor, bayram ne zaman yapmak lazım, efendim hac ayı, Zilhicce ne zaman başladı, Muharrem ne zaman başladı gibi soruların cevabı görsel olarak ufka bakıldığı zaman, hilal görülünce anlaşılıyor. Yeni hilal doğduğu zaman, görüldüğü zaman yeni bir ay başlamış oluyor. Efendimiz bunu kendisi hayatında da uygulamış. Yeni hilali gördüğü zaman el açmış, dua eylemiş. Ya Rabbi bu ayı bizim için bir hilal-i rüşt ve bereket eyle. Efendim bu ay hakkımızda hayırlı olsun diye hilali görünce dualar var Peygamber Efendimizin. İşte o uygulaması çok kolay olan, çok sade olan, çok herkes tarafından anlaşılabilir olan ve tarihi, anevi olan takvimi seçmişler. Hazreti Ömer zamanında böylece efendim takvim meselesi üzerine bir kararlaştırılma olmuş. Fakat başlangıcı ne zaman olarak alacaklar? Bunu düşünmüşler. Tamam, kameri takvimi kullanacaklar. Hilal esasına göre ayları hesaplayacaklar ama bu yıllamanın, yılların rakamlandırılması, sıralanmasının başlangıcı ne olacak? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin doğumunu düşünmüşler. Fakat doğumunda efendim çeşitli rivayetler olmuş. Rebiülevvel'in 12'si miydi, 8'i miydi diye çeşitli rivayetler olduğu için onda karar kılmamışlar. Vefatı belli, hepsi tarafından biliniyor ama vefat da bir hüzünlü olay, bir ayrılık, bir firak bizler için olduğu için onu da seçmeyi uygun görmemişler. İslam'ın izzet ve şevket ve efendim sakretinde çok önemli bir olay olan, dönüm noktası olan hicreti seçmişler. Çünkü hicrete kadar Müslümanlar Mekke-i Mükerreme'de işkence altında, baskı altında, abluka altında, iktisadi bakımdan ezilen, efendim horlanan, işkence gören bir toplum idi. Onun için Mekke'yi terk etmek zorunda kalıyorlardı, kalmışlardı. İzin öyle çıkmıştı. Ama hicret ettikten sonra, yani Medineliler bize gelin ya Resulallah, biz sizi bağrımıza basarız. Kendimizi koruduğumuz gibi koruruz. Mallarımızı, canlarımızı koruduğumuz gibi size riayet ederiz diye Medine'ye davet ettikten sonra Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret edince İslam'ın hali, şanı değişti. Makus olan durum efendim döndü güzel hale ve Müslümanlar orada rahat yaşamaya başladılar. Sonunda da kendilerine zulmeden müşrikleri yenerek şirki, küfrü Arap diyarından sürdüler. Efendim İslam hakim oldu. Bu İslam'ın hakimiyetinin, galibiyetinin başlangıç noktası Peygamber Efendimiz'in hicreti olduğu için bunu seçtiler. O zaman Hazreti Ömer zamanında ashab-ı kiram ve bu işi düşünen mübarek insanlar Rıdvanullah aleyhim ecmain. Böylece Peygamber Efendimiz'in Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye hicreti sıfır başlangıç olarak kabul edildi. Hicretten önce, hicretten sonra diye yıllar isimlendirilmeye başlandı. Yalnız hangi ay seçilecekti? Ananevi olan İbrahim Aleyhisselam'dan beri senenin başlangıcı Muharrem ayıydı. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Safer ayının sonunda Mekke-i Mükerreme'den izin çıkıp Ebu Bekir Sıddık Efendimiz de Medine-i Münevvere'ye harekete geçmişti. Ve önce Kuba köyüne gelmişti. Orada 3 gün kaldıktan sonra 13 Rebiül Evvel'de Medine-i Münevvere'ye dahil olmuştu. Yani aylar Safer'de başladığı hicret Rebiül Evvel'in ortasına kadar devam etti bu hicret olayı. Bu günler Muharrem'den sonra Muharrem, Safer ve Safer'in ortası. Arada bir zaman farkı var. İşte bu zamanı düşündüler nasıl yapalım diye. Arapların annenevi yılbaşına dayamayı uygun gördüler. Ve hicretin olduğu senenin Muharrem'in esas aldılar. Geriye doğru giderek yani. daha Peygamber Efendimiz Mekke'deyken olan zaman Muharrem ayı şeyin başlangıcı oldu. Yeni Hicri takvimin başlangıcı oldu. Ondan sonra hicretin birinci yılı, ikinci yılı, dokuzuncu, onuncu yılı diye devam etti. Demek ki böylece Hazreti Ömer zamanında kararlaştırılmış olan Hicri takvimlemenin üzerinden 1418 yıl geçmiş oluyor. Ve biz 1418 Hicri yılına başlamış oluyoruz. Böylece bir İslami efendim içtimai olayı, oluşu, kararı size anlatmış oldum. Muharrem ayının şu anda Cuma günü ikisindeyiz. İkinci günündeyiz. Tabii bizim konuşmamız bir taraftan yeni yılı tebriktir. Efendim bir sevinç vesilesidir. Efendim tebrikleşme güzel bir olay. Bir taraftan da işin dini yönünü daima hatırlatıyoruz size. Yani ibadetleri ihtar ediyoruz önceden. Hazırlanın diye. Bu bakımdan gelelim işin dini yönüne şimdi. Dini yönünde Muharrem ayı önemli bir aydır. Muharrem ayı önemli bir aydır. Neden önemlidir? 4 Hicri, 4 muhterem aydan, haram aylardan bir tanesi olduğu için önemlidir. Yani Kur'an-ı Kerim'le tescil edilmiş bir muhteremliği, mübarekliği var. O bakımdan önemli bir aydır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de hadis-i şerifinde buyuruyor ki, efendim Mücahid'in İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz buyurmuşlar ki, men sâme yevmen minel muharrem felehu bi küllü yevmin felâsûne yevmen. Kısa bir hadis-i şerif, müjdeli bir hadis-i şerif. Burada Muharrem ayı içinde oruç tutmamız teşvik ediliyor. İbni Abbas, yani Peygamberimizin amcası Abbas'ın oğlu Abdullah rivayet etmiş bu hadis-i şerifi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, kim Muharrem ayı içinde bir gün oruç tutarsa, tuttuğu her gün için 30 gün oruç tutmuş gibi sevap verilir. Demek ki bir kere oruca teşvik var. Biz de kardeşlerimizi bu oruç hususunda uyarıyoruz. Muharrem ayı girmiştir. Çokça oruç tutun. Bir gününe 30 gün veriliyor. Yani tabii bildiğimiz umumi kaide yapılan bir iyiliğin en aşağı 10 misli olmasıdır. Burada 10 mislinden fazla, 30 misli oluyor. Demek ki bir gün oruç tutsa efendim 30 gün tutmuş gibi sevap kazanacak. Güzel bir şey. Oruç tutmanızı tavsiye ederiz. Sonra Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten diğer bir hadisi şerif nakledelim. Sohbetimiz Resulullah Efendimizin mübarek sözleriyle şereflensin, zinetlensin diye. An Ebi Hüreyre'te radıyallahu anhu kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eftalu siyamin ba'de şehri Ramazan şehrullahillezi yed'unehul muharrem buyurmuş Peygamber Efendimiz. Manayı münifi efendim mübarek manası şöyle: Ramazan ayından sonra efendim tutulan oruçların en şereflisi, en faziletlisi Muharrem ayında tutulan oruçtur. Ve bunun devamı da var bu hadis-i şerifin. Farz oruç namazlardan sonra efendim en faziletli namaz da geceliğin kılınan namazdır. Yani teheccüd namazı. Onun için size bu konuşmamda hem Ramazan'da oruç tutmanızı tavsiye ederim, sevap kazanmanızı istediğim için, hem de efendim geceliğin teheccüd namazına kalkmanızı tavsiye ederim. Geceliğin kılınan ilk rekat namaz, rekatani efendim iki rekat namaz kılınan, geceliğin kılınan iki rekat namaz dünyadan ve dünyanın içindeki her şeyden daha hayırlıdır diye. Başka hadis-i şerifler de var. Bu hususu takviye ediyor. Bunu da hatırınızda tutun ve bunları yapmaya çalışın. Diğer bir hadis-i şerifi daha okumak istiyorum. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir teşviği daha var. Ama bu teşviki geçtiğimiz cumada yapsaydım uygulayabilirdiniz. Şimdi biraz kaçmış oluyor. Bir dahaki seneye hatırınızda olsun, benim de hatırımda olsun inşallah. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, men sâme ahire yevmin min zilhicce ve evvele yevmin minel muharrem fakat hatemes senetel madiyete bi savmin ve steftahes senetel müstakbilete bi savmin ve cealallahu azze ve celle lehu kefarete hamsine sene. Bir insan geçmiş senenin son günü olan Zilhicce'nin sonuncu gününü oruçlu geçirirse, yani bizim bu senemizde uygulamamız nasıl olacaktı? Eğer salı günü oruç tutmuş olsaydı ve çarşamba tutulsaydı Araplara göre, bize göre de çarşamba ve perşembe günü oruç tutulsaydı, efendim Zilhicce'nin son günü oruç tutulmuş olacaktı ve Muharrem'in birinci günü oruçlu tutulmuş olacaktı. Böyle yapan bir kimse geçen giden seneyi oruçla kapatmış olur ve gelen yeni seneyi oruçla başlatmış olur. Allah böyle davranışını onun için 50 yıllık günahına kefaret vesilesi eyler diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz müjdeliyor. Demek ki bu senenin sonundaki efendim takvime yazalım, münasip bir yere aklımıza yazalım, efendim not alalım, kaydedelim. Bir dahaki senenin sonunda, yani bir dahaki sene hac mevsimi gelip bittikten sonra hicri yılbaşından önceki Zilhicce'nin son gününü ve hicri yılbaşı gününü, birinci gününü oruçla geçirmeye şimdiden niyet edelim. Niyet etmek biliyorsunuz çok güzel bir şeydir. İnsan niyet ettiği şeyi herhangi bir mani çıkardı yapamazsa bile, yani hastalansa yapamazsa bile Allah o sevabı verir. Onun için ben şahsen kendim niyet ediyorum. Allah ömür verirse, bu senenin sonuna erişirsek 1418 Hicri yılının sonuna hac etmeye niyet ediyorum. Hac ettikten sonra da Zilhicce'nin son günü oruç tutmaya niyet ediyorum şimdiden. Gelecek 1419 yılının efendim birinci gününde oruç tutmaya niyet ediyorum. Hocam böyle ileriye dönük bu niyetler niye derseniz, bu hadisten dolayı. Çünkü bunu geçtiğimiz cuma size hatırlatmam lazımdı. Efendim hatırlatamadım. Şimdi efendim gözümün önüne geldi bu hadis-i şerif. Hiç olmazsa önümüzdeki seneye niyet edelim. Erişsek de erişmesek de Allah eriştirsin. Sıhhatle, afiyetle, nice nice kutlu ve mutlu yıllar eriştirsin. Şimdiden niyet edelim. O sevabı alalım. Böylece Ramazan ayının dışında tutulan farz olmayan, faziletli, sevaplı ki bunun dindeki tabiri nafile oruç. Nafile oruç. Yani sevaplı, faziletli oruçların en üstünü efendim Muharrem ayında tutulan oruçtur diye bunu da sizlere hatırlatmış oldum, nakletmiş oldum Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'de. Önümüzdeki hafta Cuma günü inşallah sağlık ve afiyet olursa tabii o zaman Aşure günü olacak. Bugün ikisi olduğuna göre efendim 7 daha eklersek 9. Demek ki Aşure günü cumartesi günü olacak bizim takvimimize göre. Arapların başlangıcına göre, yani Mısır'daki efendim bilmem Suudi Arabistan'daki, Ürdün'deki, Suriye'deki diyelim efendim. Hatta elimde bir takvim var. İsveç'ten almıştım geçen seyahatimde. Araplar hazırlamışlar. Sabahleyin baktım. Orada da onlar tabii kendi usullerine göre hesaplamışlar. Aşure günü olacak. Aşure günü de çok önemli mübarek günlerden birisidir. Aşure gününü inşallah önümüzdeki Cuma günü size anlatacağım. O çünkü ondan sonra gelecek. Aşure günü de bu Ramazan affedersiniz Muharrem ayının mühim olaylarının cereyan etmiş bir günüdür. Onun da oruçla geçirilmesi lazım. Ya Aşure gününü ondan bir önceki günle bağlayarak, yani önümüzdeki Cuma'yı ve Cumartesi'yi oruçla geçirmek iyi olur. Ya da Cumartesi'yi ve Pazar'ı peş peşe. Niye böyle oluyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz öyle tavsiye buyurmuş. Yahudiler de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında Medine'de var idiler. Arabistan'ın bazı yerlerinde kabileler halinde bulunuyorlardı. Medine-i Münevvere'ye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hicret buyurduğu zaman onların böyle aşure gününde oruç tuttuğunu görünce sebebini sordu. Niye siz böyle oruç tutuyorsunuz diye. Dediler ki Musa aleyhisselam Firavun'un zulmünden aşure gününde kurtuldu. Musa aleyhisselam bize sizden daha yakındır. O halde biz de tutarız dedi Peygamber Efendimiz. Burada çok önemli bir ifade var. Yani Yahudiler Musa aleyhisselamın çizgisinden ayrıldıkları için biz Musa aleyhisselama daha samimiyiz, daha yakınız, daha efendim o bize sevgili, biz ona sevgiliyiz. O bakımdan Peygamber Efendimiz onun Firavun'dan kurtulma gününde o orucu tutmayı tavsiye buyurdu. Kendisi de tuttu. Efendim zaten Kureyş kabilesi de Mekke'de iken, yani Peygamber Efendimiz'in ilk doğduğu çevrede de Aşure günü orucu tutulurdu. Şeyden geliyor, İbrahim Aleyhisselam'dan beri böyle bir töre ve anneanne olarak geliyor. Zaten tutarlardı. Yalnız burada Yahudilere benzemek gibi bir durumu istemedi Peygamber Efendimiz. Çünkü başka zaman da buyuruyor Yahudilere, Hristiyanlara benzemeyin, karışıklık olmasın. Çünkü onlar doğru çizgiden çıktılar. Onlara benzemek uygun olmaz. Halifül Yahuda ve Nasara, Yahudilere ve Nasranilere muhalif, aykırı, onlar gibi olmayan bir şekilde davranın diyor. Demek ki bizim kendi İslami benliğimizi, örfümüzü, töremizi ortaya koymamız ve ona göre Müslümanca, İslamca, Resulullah'ın tavsiye buyurduğu sünnetine uygun şekilde her hareketimizi tanzim etmemiz gerekiyor. Buyurmuş ki onlara benzememenin şekli tahakkuk etsin diye ya aşure günden bir gün evvel, yani Muharrem'in 9'u ve 10'unu tutarsınız ki 9'unu tutabilmek için önümüzdeki Cuma gününü şimdiden ihtar etmem gerekiyordu. Cuma'yı ve Cumartesi'yi tutarsınız ya da Cumartesi'yi ve Pazar'ı tutarak Yahudilere benzememek, Efendimiz'in tavsiye ettiği şekilde aşure orucunu ihya etmek mümkün olur. Aşure orucunu çok önemli olarak tavsiye buyuruldu Peygamber Efendimiz. Ramazan orucu farz kılınıncaya kadar. Ramazan orucu emredilince ayet-i kerime ile ondan sonraki sevaplı oruçları ihtiyari hale getirdi Efendimiz. İsterseniz tutarsınız, isterseniz tutmazsanız da bir şey gerekmez. Çünkü artık Ramazan orucu var, farz orucu var diye buyurdu. İşte böylece önümüzdeki Cuma gününe kadar zamanınızı nasıl sevaplı geçirebilirsiniz diye efendim anlatmış oluyorum. Sevaplı şeyleri sizlere nakletmiş oluyorum. Muharrem'inizi oruçlarla, ibadetlerle değerlendirmeye gayret edin. Önümüzdeki Cuma günü oruca niyet edebilirsiniz. Sırf Cuma gününe mahsus oruç tutmak yoktur ama ondan önce ve ondan sonrasıyla bağlantılı olarak tutulabilir. Önümüzdeki Cuma, Cumartesi ile oruç tutabilirsiniz. Bir de not alacaksınız takviminizin sonuna inşallah. Bir dahaki senenin başlangıcında, yani hicri senenin başlangıcında inşallah Zilhicce'nin son günüyle Muharrem'in birinci gününde oruçlu geçirmeye çalışacağız. Çünkü 50 senelik efendim hatalara, günahlara kefaret olacağını hadis-i şerifte okumuştuk. Böylece aziz ve sevgili dinleyiciler ve seyirciler, Çünkü biz hem televizyona hitap ediyoruz, hem de hem radyoya verilmiş oluyor bu konuşmamız. Böylece sevaplı olan şeyleri size hatırlatmış oldum. Sevap kazanmanıza vesile olacak ibadetleri, Efendimizin tavsiye etmiş olduğu ibadetleri hatırlatmış oldum. Cumanız ve yeni yılınız mutlu olsun, mübarek olsun. Feyizlerle, kazançlarla, başarılarla, efendim tatlılıklarla, mutluluklarla dolu olsun. Allah-u Teala Hazretleri dünyanın ve ahiretin her türlü hayırlarını sizlere ve bizlere ve bütün ümmet-i Muhammed kardeşlerimize ihsan eylesin. Tabi arada içimden bir açıklama hissi geliyor. Yani hep Müslümanlara istiyoruz da başkalarına bir şey yok mu? Tabi biz bütün insanların iyiliğini istiyoruz. Biz Hazreti Adem'in evlatları olarak görüyoruz bütün insanları. Hatta bütün mahlukatın iyiliğini istiyoruz. Karınca bile ezmek istemeyiz. Efendim, her şeyi korumak isteriz. Çevreyi korumak isteriz. Kafirler için, Müslüman olmayan insanlar için bizim bakış tarzımız, düşüncemiz nedir? Allah hidayet versin. Allah yanlışlıktan korusun. Boş şeylere, batılı şeylere efendim ibadet etmekten, Allah'ın sevmediği, gazap ettiği yanlış inançlara takılı kalmaktan veyahut varla şeytana uyarak, nefse uyarak ömür sürmekten tabii büyük zararlar olacaktır. Kafir ebediyen cehennemde yanacaktır. Günahkar da cezasını çekecektir. Onun için bütün insanlara temennimiz Allah hidayet versin. Efendim, şaşıranları doğru yola sevk etsin. İslam'ın güzelliğini anlayıp Allah'ın rızasına uygun, Allah'ın sevdiği, razı olduğu din olan İslam'ı anlamış, kavramış ve inanmış olarak Allah'ın sevdiği mümin kul olarak yaşamayı, güzel işler yapmayı, insanlık için, dünya ve ahiret hayatı için faydalı işler yapmayı Allah cümlemize nasip eylesin. Cümlemize hayırlı, uzun ömürler ihsan etsin. Nice nice mutlu, mübarek, kutlu efendim yıllara Allah Teala Hazretleri sizleri sevdiklerinizle tabi dostlarınızla, ailelerinizle beraber eşleşsin. Aziz ve sevgili seyirciler ve dinleyiciler, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.